radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya! Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 388 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum. Aquest programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que avui comença la seva 13a temporada. Avui tenim un programa d'allò més especial, però el primer que farem, com sempre, serà presentar a la gent que ens acompanya a la taula del programa. El primer s'ha presentat, aquest que és un motard que no se l'acaba ningú, aquest que ve de Portugal amb tota la ràbia i tota la música combativa possible, és el nostre Terrevinto Teclas, Reverendo Teclas, el nostre estimadíssim Ricky. Què passa, guapo? Ei, què passa? Ben tornats tots, quina il·lusió, eh? Quines ganes. Sí, sí, sí, molt bé, avui programa especial com cada temporada aquí per celebrar l'inici de la festa o no festa major. I molt bé, molt, molt content d'haver-vos trobat aquí explicant-nos les batalletes de què hem fet aquest estiu. Molt bé, molt bé. Clar que sí. A la seva banda, un altre que és un tiro fijo, un altre que és una enciclopèdia amb potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, és el nostre estimadíssim Pou de Barberà. Què dius, guapo? Bé, molt content de tornar a estar aquí un altre cop amb una nova temporada, 13a temporada, que es diu aviat, la de la bona sort, no? I res, aquí molt contents una setmana més i saludant a tothom que ens està escoltant des dels carrers. I tant, molt bé, Pau. I a la seva banda, un altre que no falla mai, un altre que tira temazarranganos que fan trontollar els ciments de Can Capablanca des de Sant Jaume a Soliveres, però amb denominació d'origen de Barberà, és el nostre estimadíssim Manolaken. Què passa, guapo? Bona tarda, família. També content d'estar avui aquí, de donar inici a aquesta 13a temporada que s'encamina cap al programa 400, sí. Tot s'ha de dir. Sí, sí, sí. El més calent és a l'Aigüera. Sí. Bueno, i també una forta abraçada a les nostres companyes que avui no poden estar aquí, tant l'Eric com la Noe, que no han pogut assistir al programa d'avui, però que sempre ens en recordem d'elles. Una forta abraçada per totes dues i tant de bo en el proper programa podem estar totes. Clar que sí. I a tu, Isma, també, a tu, que sempre estàs aquí fotent-li canya. Sí. Bueno, clar que sí, hem vingut amb canes i ens sortirà bé, ja veuràs com sí. I tant. Doncs bé, avui volem dedicar a aquest programa molt especialment a tota la gent de les barraques de Sabadell, a la gent de la Comissió de Festes Populars, que cada any es curren les millors festes majors del Vallès. Sí, per això avui comptarem amb la presència del Pau, membre de comissió, que ens explicarà com està a hores d'ara la situació de la festa major d'enguany i tot el que està passant amb l'Ajuntament. Sí, i també, vulgui o no vulgui l'Ajuntament, avui tindrem aquí a Can Capa, en directe, el pregó de la Festa Major i el ja tradicional xupinasso. I tant, però abans que res, si us sembla bé, anem amb una mica de bona música combativa. No hem parlat de qui comença. Comença freestyle. Fem pim-pam-pum, així com tu vulguis. Vinga, va, doncs sí. Vale, pues, si voleu començo jo. Vinga, va. Vinga, pues, mireu, jo començo amb La Quinquillada, que és una banda festiva de mestissatge de Pontevedra, a Galícia. Són el Fino, el Ruben i el Daniel, que també estan a Satxa. A més, venen amb el Víctor, el Jesús i l'Alejandro i el The Kill Mister. És una versionaca d'Escorbuto, que ja veureu que, tot i que sembli que és molt a tope, no ho és tant, perquè és més aviat tranquil·leta. És una versió molt guapa d'aquest tema que tots i totes coneixeu, que es diu Història Triste. Pasa los días, pasa las horas, también los minutos, y este puede ser. tenen la quinquillada des de Galícia amb aquesta versió d'Escorbuto, d'Història Triste. Esperem que l'heu gaudida. Molt bé, que la veu i la manera de cantar-la és bastant reconeixible, però després la musiqueta era, bueno, era un canvi, un xoc així guapo. Molt sí, bé. A més fan, en aquesta cançó concretament fan una miqueta una cosa rara, perquè som com més festius i aquí ho fan una miqueta més, més alentit. Però... perquè és una història trista i sí, clar, no podia ser molt... com la història de la CPFS amb l'Ajuntament de Sabadell, que després explicarem que també és una altra història trista. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quina tela. Doncs bé, em toca a mi. Us presento aquí el Frai G, que és un dels membres de EAM, Exèrcit d'Alliberament Musical, i que es veu que està preparant cosa en solitari. I això és com una prèvia, és una versió acústica de lo que treurà, que és ell i un altre amb la guitarreta. I força tranquil·leta, però molt maca la cançó, es diu Vuela y Vuelve. I a veure què tal, a veure què us sembla. Som-hi! Eres como una amiga, pero a la vez amante. No sé en qué altar ponerte, si de él vas a caerte. En la noche y en el día, percibo a cada instante que de mí estás pendiente y que no vas a dejarme ir. ¿Cuándo me vas a soltar? Por fin, hoy volverás a llamar. A veces, cuando el pasado escuece, que quiero que te marches, que de mi ser te alejes. Puede que me revele y salga con otras mujeres, hasta darme cuenta que en la que mi alma sí que quiere. Igual soy inmaduro, una fruta verde, pero tú eres ave de distintos continentes. Vuela, vuela, vuela, loco, vuelve como siempre. Acostumbrado al dolor, yeah, por fin. ¿Cuándo me vas a soltar? Fin, hoy volverás a llamar. Tiene remedio, en serio, dame otra oportunidad, porque es tan eterno y tan etéreo que parece que se va, porque todo lo malo se olvida, lo bueno es lo que quedará, y lo que digan los fucking de Miami, que más me da, chicocha. Igual soy inmaduro, una fruta verde, pero tú eres ave de distintos continentes. Vuela, vuela, vuela, loco, vuelve como siempre, acostumbrado al dolor, yeah, por fin. ¿Cuándo me vas a soltar? Por fin, hoy volverás a llamar. Atrás toda esa lluvia pasajera del temporal que destrozó nuestra palmera, donde se junta la espumita con la arena. Saldremos para navegar con brisa nueva, con una idea nueva, y el pueblo lucirá dorado, enamorado de mi jeva. Atrás toda esa lluvia pasajera del temporal que destrozó nuestra palmera, donde se juntan la espumita con la arena. Saldremos para navegar con brisa nueva, con una idea nueva, y el pueblo lucirá dorado, enamorado de mi jeva y de mi jeva. Un No era una, sinó dos guitarretes. Qué bonito. En directe, en, més, eh? En directe, sí, perquè és com una prèvia... Clar, això ja ho tenia preparat des d'abans de les vacances i potser ara ja ha començat a sortir el disco, que no estic... Encara no he aterrat del tot. Ja ho anirem seguint. Sí, i tant que sí. Molt bé, molt bona la proposta del mestre Tecles, com sempre. Ara és torn del mestre Pou, que tira la seva primera bala. Que ens portes, guapo? Pues posarem una mica més de folk. Ens posarem un punk folk que li diuen que també és crust, però realment no crustejo. O sigui, ho posen per esperit, bàsicament, però no, ja veureu que no arriba tant. No sabem si creure't, Pau. I és un grup ara ens despentina a tots i... No. És un grup de Colorado, un grup que va treure el juliol aquesta cançó, de fet un àlbum sencer, que el grup es diu Doom Scroll, que vol... l'escroll és allò de baixar les plataformes, sí. O sigui, les pàgines web, els mòbils, el gest aquest de pam. Però també és un pergamí, em sembla que també... També, seria pergamí. Perquè com que van enrotllats... Clar, però ara l'escroll és això, no? L'acció aquesta d'anar baixant. I és com la maledicció... El doomscroll és com la maledicció de l'escroll, de fet, d'aquesta baixada, no? D'aquest hàbit que està agafant... Sense fi, sobretot tant amb el confinament hi ha hagut... Es veu que comença a haver-hi ja problemes serios amb gent... d'això que li han posat aquest terme de que vas baixant, t'has tornat absolutament boig, no fas cas a res, tot és una merda i és super... Història triste també. Sí, història triste, sí, molt negatius tot. Quin bajón avui, no? Portem? Joder. Quina merda, festa major. Exacte, i la cançó ja veureu que és animada, tot i que el títol no ho és tant, que és When I Will Disappear. Oh yeah. Ben guapa, la veritat és que espectacular el temazo ahí amb el folk aquest yankee que tant ens agrada. I tant. Folk punk ben fet i des de Colorado, deies. Des de Colorado, exacte. Ben guapa, Pau, per començar aquesta edició 388, en aquesta primera volta que hi som. I ara arribarem al final de la primera volta, ja. Sí, primera ronda que acaba, el Manolo, que ens portes, guapo? Doncs us porto un rap des de... Bueno, és un grup de MCs i una FMC. Són el Ref Polk, el Piro One i l'Special K des de Berlín i la DC Chain des de Grècia. I el tema en qüestió es diu One Way. Som-hi! Cosme mi kremu, Cosme mu, pozna se pro sekiso. Na hiso, na se fina plana, siko volna fivo. Aber ja gleich, renn weg, weil dir nicht mehr zu retten seid. Alle Gesichter wie entstellt vom Hass bis zur Unkenntlichkeit. Bonjour tristesse, tristesse. Der Kopf in Zwängen eingeklemmt. Ein Gespenst bleibt, obwohl du immer weiter rennst. Kleiner Mensch, halbes Hemd, wer hat mich hier reingesteckt? Ich frage mich nicht nach dem Weg, ich will von der Scheiße weg. Ich bin Vanika, du wot ab ja. Wenn ich im Minigas alle fruchtschat, du siehst die Marke, dank der Fistoliso, Destinarnia. Karikaturen, soweit das Auge reicht, diese Welt geteilt. Kapital geht über Grenzen, aber selbst kommt der Mensch nicht rein. Ah, Mensch ist ausgeschlossen, rausgefallen, fest und bleibt versperrt. Was du bist oder was du tust, Rechnungen, was bist du wert? Doch es ist noch nicht zu spät, um sich aus dem Staub zu machen. Halte meine Augen auf nach Ausnahme in der grauen Masse. One way, one way, packe meine Sachen, bin dabei. One way, wie ein blinder Passagier bin ich weit gereist. One way, hab keine Wahl. One way. Passagier bin ich weit gereist. One way, hab keine Wahl. One way, hab keine Zeit. Doch wenn weder du noch ich, sag mir, wer bleibt nun zurück? Ich seh Militär kontrolliert Grenzen, du siehst, aber ich bleib in der Kirche, betreibe dich. Diffamiert, Alter, geht Ende. Hänge lieber zwischen Leuten, einzeln sein auf dem Job. Wenn sich Widersprüche häufen, muss ich wieder on the road. Aus diesem Minus wird ein Plus, Sinuskurve ist der Kurs. Egal wie viele up and down, ich kriege immer wieder durch. Mein Backen gab in den Wahnsinn, packe die Sachen in Panik. Jeder dieser Traumtänzer weiß, wie schmal der Grat ist. Warum warten? Nehmen die Leute, die da sind. Und wir sind gewappnet. Wenn es Abend in der Stadt wird, du weißt jede Regung, jedes Atmen, jeder Schritt. Heißt, dass wir am Leben sind und es führt kein Weg zurück. Nehmen uns den Platz, wenn wir gemeinsam gehen. One way, one life, das kann uns keiner nehmen. One way, komm auf Dach, nur Dach, es hat die Nali. One way, packe meine Sachen, bin dabei. One way, wie ein blinder Passagier bin ich weit gereist. One way, hab keine Wahl. One way, hab keine Zeit. One way, komm auf Dach, nur Dach, es hat die Nali. One way, packe meine Sachen, bin dabei. In der Passagier bin ich weit gereist. One way, hab keine Wahl. One way, hab keine Zeit. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano del Manolo, per acabar aquesta primera ronda, començarem ara l'entrevista que tenim amb la gent de la Comissió de Festes Populars de Sabadell. Avui comptem amb la presència del Pau, membre de la CFPS, i el Pau ens explicarà què està passant al voltant de la Festa Major. Bona tarda. Hola, bones, Pau. De primera et volem donar les gràcies per ser avui aquí al Pim Pam Pum i atendre els micròfons de Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. I recomençaré jo a fer-te la primera pregunta, de Pau a Pau. Quines entitats i col·lectius conformen, perquè coneguem una mica la Comissió de Festes Populars de Sabadell? Doncs ara mateix són 16 entre col·lectius i entitats. Comencem per l'organització juvenil d'Arran i Abacat, els jugadors de billar, els gegants de Gràcia aquí del barri, amb les bruixes sempre combatives de tota la història de Comissió de Festes i la Sèpia Verda no paren, el casal que ens acull, i també tenim col·lectius musicals com Trapi, Sound System, Massa, els Saballuts també s'apunten, hem innovat i el Rodal també s'ha apuntat a formar part de Comissió de Festes, les Incansables de Justa, El Tallaret també s'ha engrescat aquest últim any i doncs, l'Obrera, la coordinadora de músics, la PA i les Forques de Can Déu. Uau, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. I quan fa que treballeu en l'organització de la Festa Major d'enguany? Doncs la Festa Major d'enguany, ja des de l'inici del projecte que hem presentat entre cometes, que això ens anem al març, que vam decidir fer tres activitats, el solstici d'estiu, les barraques de Festa Major i el solstici d'hivern, i així en sèrio quan vam acabar el solstici cap al juny-juliol, que va ser el 3 de juliol, ja ens vam centrar en tancar tota la programació de barraques d'enguany. I entrant en aquest tema que tu apuntaves, a quins acords havíeu arribat amb l'Ajuntament per tal de realitzar les barraques d'aquest any? Bueno, aquesta peripècia amb aquest any amb l'Ajuntament, com a mínim anàvem a que sabíem que no repetiríem un format macro, però l'acord sempre ha sigut de trobar un espai i compartir recursos, i dins de la possibilitat de compartir espais a la plaça Largup, que anàvem amb col·lectius de rap i tot això a compartir espai, anàvem amb les entitats de cultura popular a compartir espai amb la fira que ens van xutar. Després ens van dir, aneu-vos a buscar la vida a un pati d'una escola, i vam dir, no, anem a buscar una plaça i anem a la plaça del treball i fem unes barraques ben fetes allà. Molt bé. I quan va ser que l'Ajuntament us va comunicar les restriccions i en què consisteixen aquestes? Pues això va ser el 23 d'agost, que podríem dir que són dues setmanes abans de començar l'activitat. I són quatre mesures que ens van aplicar ja així com una guillotina al coll. Amb un aforament de la plaça que sent restrictius a Procicat en Macabi amb 1.200 persones em van dir només 300, que havien de xapar les activitats a les 11 de la tarda o vespre, jo no ho consideraria quasi nit, que no podien fer barra, així que hauríeu d'estar tot el dia allà de secano a la plaça, i que l'animalada del dijous que ens la petéssim, que no es podien fer activitats els dijous i si volíem que ja féssim alguna cosa el dilluns. I a més el dilluns també ho havien tirat enrere ja de facto, d'inici, no? De facto ens van dir que només podien fer coses el divendres i dissabte i diumenge. Llavors vam dir, hòstia, l'animalada del pregó hauria de ser el dijous com pertoca la tradició, i després ens van dir, bueno, el dijous no, però bueno, si el dilluns us poseu farrucos i com han fet ben fet els geganters, van aconseguir muntar activitats els dilluns. Ja, totalment, o sigui, perquè dilluns no i dijous tampoc, no? Sense raó. Bueno, després van intentar així negociar i van dir, bueno, si voleu muntar coses el dijous, doncs ho intenteu muntar com s'ha pogut muntar això avui, però òbviament amb unes mesures que no permeten fer qualsevol activitat popular a la ciutat. Uau, i des de la comissió, què és el que proposeu, quines propostes heu fet i què penseu fer, què hi ha planejat? Bueno, pues, un cop veient aquesta la manera que tenia l'Ajuntament de valorar les nostres activitats que portem pues, més de 20 anys ben, les feien completament inviables i era un insult cap a la Comissió de Festes i tota la penya que s'ho està currant allà dins. Vam fer un comunicat assenyalant les incongruències, que no pot ser que puguis tenir 300 persones en una activitat i al Camp del Sabadell en tinc 3.600 el mateix cap de setmana, amb els horaris que els doni la gana, o juguem tots a la mateixa lliga o no juguem, i com no vam moure fitxa, això no funciona així que aneu-vos a prendre pel sac i anul·lem les activitats, anem a muntar els concerts, que els músics no tenen la culpa de la incompetència d'aquesta gent que tenim aquí manant, i anem a fer els bolos com a mínim perquè aquesta gent curri i es guanyi la vida. Quina poca vergonya. Bueno, i ja per acabar, ens podries fer 5 cèntims de com quedarà el programa de Festa Major? Bueno, pues com a Comissió de Festes vos va venir aquí a col·laborar amb el casal, ja que amb el Pim Pam Pum, que gràcies a vosaltres es pot fer alguna cosa així de qualitat a la ciutat, perquè el problema que hi ha al final són les quatre coses que els interessen dels seus amigotes i la resta de combatiu i popular no hi ha res, i mantindrem els concerts, els bolos, que si després voleu posar algun tema dels concerts que vindran, perquè aquest any petem la programació de l'Ajuntament i els nostres subs són millors, i el dissabte vindrà Zeta, que li fotrà canya així des del País Basc i un col·lectiu de DJs d'aquí de Sabadell punxaran abans, i el diumenge vindrà Chesudaka també, que han col·laborat en Festes Diversitat i tot això, que són uns referents, i la DJ Natura, que també és aquí de la casa, que també ho petarà fort. Sí, i tant. Molt bé, molt bé. No sé si vols afegir alguna cosa més, Pau. Bueno, que... Si se'ns ha passat alguna cosa no, per preguntar-te... No, que és superguai que ja et dic que el casal hagi pogut fer això, i que també crec que ha sigut gràcies a pressió de Comissió de Festes, o que la setmana que ve és la Festa Major de Gràcia i que serà possible també que es pugui fer gràcies a la Comissió de Festes, que totes les entitats han fotut un curro que encara que no surti a la llum, agrair-los moltíssim i que... Més de 30 activitats, no? Hi havien programades? Sí, 27 en total, els dos concerts, doncs 25 activitats que se suspenen, doncs Saballuts, Titius, l'Animalada, totes aquestes que ens agrada de sortir al carrer i fer-nos lluir, pues que no podran ser, perquè ja et dic que no hi ha les condicions per fer-ho i encara que ens han intentat comprar amb pasta i amb aquestes coses, hem dit amb això no es juga i tenim uns ideals que posem per davant. Molt bé, queda molt clar que l'Ajuntament com sempre posa pals a les rodes i el poble es rebel·la. Si volen guerra la tindran, això és evident, perquè any rere any van posant-hi traves i al final l'any passat ja van haver-hi disturbis amb la gent jove i aquest any... Pues pim pam pum als carrers i visca la festa major de les barraques i Santa Rosalia. I tant, no es pot dir ni més alt ni més clar. Doncs moltes gràcies Pau per la teva presència aquí al Pim Pam Pum i bona festa major. Bona festa major. Merci guapo. Molt bé, doncs després de l'entrevista... Una cunya, no, potser? Vinga, va, tira-me-la. Tira-me-la. Hola, Riqui, que no l'hem ni avisat, però és igual. Bueno, si voleu una cunya, jo us poso una cunya i ja està, eh? Vinga, catem-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Molt bé, doncs seguim aquí de festa major, encara que l'Ajuntament no ho vulgui i no ens vulgui deixar. Continuem amb aquesta edició 388 dedicada a la CFPS, dedicada a la coordinadora de festes populars de Sabadell. Molt bé la intervenció del Pau, la veritat és que ens ha agradat molt. De fet, abans, just quan va sortir la notícia de les restriccions que anava a fer l'Ajuntament per la festa major, la gent del Pim Pam Pum es vam posar en comunicació amb la gent de festes i realment això va ser ja fa algunes setmanes i realment tenia moltes ganes de bueno, el Pim Pam Pum serveix una mica per això, per posar sempre l'èmfasi en la lluita del moment. En aquests moments la lluita és per la cultura popular, és perquè no trinxin les festes majors d'una ciutat com és Sabadell i aquí estem al peu del canó pel que faci falta. Continuem amb més música combativa, continua el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents, música proletària per oïdes insurrectes, música combativa per oïdes rebels. Uau, quantes... Totes, eh? Totes les variants les has fotut aquí una rere l'altra. Has vist, eh? Aquest estiu... Això és cunya, eh? Sí, ho hagueu vist, eh? Pues mira, continuem ja amb una miqueta de ska. És el torn que passin pel Pim Pam Pum les Oreska Band, que és una banda japonesa d'ska formada el 2003. Són Ikas a la veu i a la guitarra, Tae a la bataca, Hayami al trombó, Ad al saxo, Sisi als teclats i Yume al baix. Des del seu treball homònim Carry On us portem un tema que es titula igual, Carry On. Fum-li. Carry on, carry on, you make it right, and every right. hores que van, aquí al pim-pam-pum, des del seu carrion, un tema homònim. Bueno, ahí és caqueant el tema, clar que sí, des de Japó, que a més era la primera vegada que apareixien aquí al pim-pam-pum. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ha sigut posar una escaquejada i pujar l'ara aquí a saludar. Sí, sí. Està esperant aquí, no? Per alguna cosa serà. Molt bé, cap on camina això, Ricky? Ara és el torn del mestre Tecles, que tira la seva segona bala. Sí, me'n vaig cap a Euskal Herria, porto els 11, que estan gravant... Tercer disc. De fet, ja el tenen gravat, vaig veure les xarxes que ja el tenen gravat, sí. Però encara no ha sortit, només hi ha una prèvia amb els pinches boludos de Terrassa. Estarem ben atentes. No direm el seu nom. I això, jo porto una cançó antiga que encara no havia sonat, és Dea Bruac Gara, que vol dir Som Diables. I això, vinga, ballaruca. Ballaruca de la bona. Nea bruagara, Opa, ei, que bons, uns sempre partint la pan aquí al pim-pam-pum, sempre fent les delícies, sí. És un tiro fijo, tu ho has dit, moltes ganes de que surti aquest tercer treball. A veure com sona el tercer aquest. I la gent que està aquí a baix de Can Capa, poc se'n parla, perquè està petat de gent, fa patxoca el casal independentista i popular Can Capa Blanca, amb el carrer tallat i tot ple de taules i tot ple d'amics i amigues que ens estan escoltant, una forta salutació també per totes elles. I ara és el torn del mestre Pau, que em sembla que tira la seva segona bala. Sí, primer, salut, penya! Què passa, penya? I res, ara ens anirem cap a terra de magma, terra de volcans, com és la Garrotxa, amb una banda que crec que no havia passat, i si havia passat, doncs tornarà a passar, com són Greta Street Band, que va ser una banda que va durar 10 anys fins al 2018. No sona, no em sona que hagi passat. Garrotxines, eh? Garrotxins fan, ho han dit sempre, es veu que orgull rural, i aquest cop porta un altre tipus d'orgull, que és una versió naca d'inadaptats d'orgull de classe. Boah! Som-hi. Tema zarrangano. Me muero. Me muero, espectacular. Tema zarrangano. Sí, és només un mini comentari. Sempre no hi hauria d'haver orgull de classes perquè no hi haurien d'haver classes directament. Per tant, crec que això és un petit problema d'aquesta cançó, però és un tema impressionant. I aquesta versió està a l'altura, crec. I si n'ha d'haver, que sigui la classe obrera, clar que sí. Exacte. Molt bé, déu-n'hi-do, espectacular el tema zarrangano que s'ha marcat el mestre Pou, aquí amb la seva música combativa, una autèntica enciclopèdia. És torn ara del Manolo, des de Sant Jaume Ses Oliveres, que ens tirarà la seva segona bala per acabar aquesta ronda. Doncs sí, després d'aquest comentari al Pau, que ha sigut un apunt que t'he de dir que m'ha agradat molt, us porto una cantautora des de la Vall d'Aran, que ens agrada molt aquí al Pim Pam Pum, sí. és la Lidé Sans, que canta en occità. I us porto un tema que es diu Era revolució de Conxita, que, bueno, igual no entenem el que diu, però és com una mena d'alegoria, metàfora de tot el procés independentista de tots aquests anys i tota aquesta història. El procés. El procés, sí, anem a dir així perquè... Sí. I és una cançó que és ben diferent de lo que fa normalment, perquè és, bueno, com molt més animada, molt més festiva, no és tant com el que fa més de cantautora, no? Quina troballa. Ho fa amb el guitarrista que va sovint, que és el Paulín Curtial, que es tira també uns solacos bastant espectaculars, sí, sí. I és un directe de l'Estivoc del 2019, que es va fer a l'Albenquer. I ahí va. Som-hi. Era revolució de Conchita. Vacances, alegria. veritat en parlament. Ah, opa, ahí. Déu-n'hi-do, Manu Laken. Anava bé, no? Sí, sí, sí. Molt, molt ben la idea, com sempre, partint la pana, molt ben cavalcada, la música de les guitarres, com ja havies dit, espectacular. Té una veu preciosa, la tia aquesta, i sempre s'ajunta a molt, molt bons músics. Sí. Sí, sí, sí, perquè a mi aquest, el Paulín Cortial em flipa, o sigui, si mireu el vídeo hi ha un moment que es fot un solaco així com, no sé com es deu dir això, perquè no, és un solo però és com, algo com més flamenc, saps, com amb la mà i és espectacular, sí, eh? Com toca aquest personatge. Ja ho ves, ja ho ves. Aleida Sanz fent les delícies aquí al Pim Pam Pum en aquesta edició 388 dedicada a les barraques. Continuem amb més música combativa, obrim el tercer ronda. Meló, eh? Sí. Som-hi. Mireu, són el Segurra Taquito, que és aquesta banda guipuscoana d'esca i punk formada el 2008, amb l'Iker a la veu, el Junen al baix, l'Oranza a la guitarra, l'Aitor al trombó, l'Iñaki Berastegui a la trompeta i l'Iñaki Bastida a la bateria. És un tema que es diu Eldu Besotik i que vol dir agafa fort el braç i és una referència a la resistència passiva realitzada per tal d'evitar detencions injustes a Euskal Herria i a tants altres llocs. Des del seu Sorensat del 2013 us deixo amb aquest Eldu Besotik. Diego, un chico y no que llego a la madura. Tu vida su desde el chico. El Dubé Sotic, agafa fort el braç, no us deixeu anar. Egurra Taquito, aquí al Pim Pam Pum, des del seu suensat del 2013, què us ha semblat? Molt bé, has pujat pues... ja el ritme, eh? Bueno, algo una bona escaquejada. Algo jo he de dir que perquè l'hem aguantat perquè es tirava per la finestra, sí, l'Isma, sí, eh? Sí, sí, sí. Al loro. Em puja l'adrenalina amb sí, aquesta sí. cançó, és veritat, sí, sí, és un temazo. La veritat és que ha sonat ja més d'un cop aquí el Segurra Taquito, però aquesta no havia sonat encara i ben trobada. Els sí. del taco petit aquest ho fan molt bé. I també es nota el caliu del carrer, davant de Can Capa, com està tothom aquí disfrutant de la fresca. Sí, fa goig mirar per la finestra, des d'aquí els sí, estudis. Sí. Impressionant. I disfrutant del pim-pam-pum, perquè cada cop que parlem aquesta gent es calla i ens escolta, eh? Sí o no, penya? Ens escolteu o no? Sí! Escoltaran el pregó, però nosaltres estem aquí com... I tant. Sí, sí, el pregó d'aquí una estoneta, mitja horeta com a molt, el tenim aquí. Doncs però... va, jo continuo amb les escaquejades. Ara ve la meva secció aquesta de clàssics punky yankees oh. versionats. Venga. Porto una versió de Nirvana, la cançó Breed. Un temón, però escaquejat pels Scanic. I jo crec que fa molta patxoca, a veure què us sembla. Som-hi, doncs! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina versionaca. Festivalaco. I tant. Festivalaco per tot l'ual. Espectacular, té mazarrangan el de Mesta Tecles, clar que sí. Per la gent que, no sé, alguns potser no ho coneixereu perquè Nirvana tampoc avui en dia no es porta molt, però... No, si en samarretes a centres comercials i coses així, no? Com Ramones. Però la gent que ho va viure en la seva època, com jo, una versió així, mare meva. Espectacular. Molt bona la versionaca que s'ha marcat el mestre Tecles. Continuem amb aquesta tercera ronda, és el torn del Pau, que tira la seva tercera bala. Què portes, guapo? Doncs portaré un grup de Indiana, de Kokomo, que sembla que és un poble o una ciutat o alguna cosa així. Però avui has vingut pro yanqui, eh? Una miqueta. I sí, yanqui, garrotxa, yanqui, ja veurem on anem a parar després. El grup és Harley Poe. I ja us explicaré més, perquè tornaré a posar alguna cançó d'aquesta gent perquè m'encanten. A més, ara han tret un CD nou i estic molt, molt content. I és també més folk, així, amb guitarreta, i tenen bastants instruments, ja explicarem algun altre dia tots els instruments que porten, però bàsicament les cançons van molt sobre temàtiques de terror, por, pel·lis de gore, pel·lis de merda, les típiques pel·lis que veus i dius... Sèrie B. O sèrie Z. Exacte. Doncs va directament d'això, parla de com menjar cervells, parla de què passa quan et mors, parla de moltes coses, i aquesta cançó és com una introducció que diu que li encanta el gore, bàsicament, i que és un gore lover, i aquesta cançó es diu Gorehound, i des de Harley Poe us deixem amb aquest tema clé de folk. Anem-hi! Yeah. Déu-n'hi-do. Tremenda. Has folkeado, però diferent que la primera, sí, no? Sí. Oh, hem ordenat una miqueta perquè feien l'increixendo que t'he obligat per... Com es diu? El llibre d'estil. Llibre d'estil. Carcelari. Així és. No ens agraden els llibres d'estil. Aquí en tenim un, però molt lleuger. El Pau se l'acostuma a petar, bàsicament. Avui l'està seguint molt bé. Fins i tot el subapartat de estem de festa major, portem cançons així més festives, ho està complint a rajatabla. És espectacular. Has estudiat llibre d'estil aquestes vacances? Veurem què passa, a partir d'ara, també, no? Ha sigut el llibre d'estiu. Llibre d'estiu. Carcelari. Vale, pues més música combativa. Ara és el torn del mestre Manolo. Seguim aquí de festa major, com ja sabeu, penya. Al final divaguem igualment, eh? Sí, sí, sí. Bueno, hem dit que quan valia la pena, valia la pena. Sí, i tant. Bueno, jo ara ja em tiro una miqueta al punk. Us porto, us porto al Simulacro, que ja els va portar el Ricky una vegada, va portar el tema Surt Foc. Vale. Ho he consultat al Mega, o sigui, ha fet els deures. Està corroborat. Jo diria que són de Barna, però em sona que tu diguessis que eren de Molins de Res. Vale, que em sembla que tenia dubtes de... Sí, llavors, sí, sí, sí. Bueno, està ahí. Llavors, d'aquest àlbum sense títol, això que fan els grups, que sobretot de punk o de punk hardcore, que fiquen una S i una T. Que vol dir self-title. Vam tenir molts dubtes. Autotitular. Vam divagar molt un dia amb sobre això. Sí, sí, sí. Jo no obriria aquest meló. No cal. Ho vam superar. Podríem dir que és un homònim de títol, podríem dir que no té títol, podríem dir moltes coses. Ho vam dir. Del 2017, el Simulacro, sense títol, sense no sé què, us porto el vuitè tema, que es diu No es controlen. Simulacro punk des de Barna Molins de Res, no ho tenim clar. Molt recomanable aquesta banda i molt recomanable també el següent disco, el del 2019, que es diu Paraísos Color Negro, que a més el Pau m'ha dit que està en vinil. En vinil, sí, sí. Ole. A trallon, eh? Aquesta cançó des de baix està sentint la línia de baix, perquè he anat a buscar a baix cerveseta. I és la mateixa que Itoix d'S.A. És que anava pensant, han canviat de cançó. Sí. Ah, sí? Hòstia, no ho he identificat pas, però aquesta devia ser molt més ràpida que la de Itoix, no? Sí. Sí, una mica, una més, sí, segur. Ja m'hi fixaré després. Molt bé, doncs continuant amb més música combativa, continuant de festa major, és el torn que passin pel Pim Pam Pum els Cubiac, que és la primera vegada que estan aquí, per tant els hi donarem la benvinguda. Aquesta banda badalonina de punk rock català, amb el Rubén a la guitarra i a la veu, el Jona, que també toca a Paura, el baix, el Luis a la bataca i el Ferran a la guitarra. És una penya que es van posar en contacte amb nosaltres per explicar-nos que a principis de setembre sortirà el seu segon EP, que portarà com a títol Tornem-hi, i de moment ja ha sortit el pre-order, que des d'aquí us animem a que el pilleu. Mentre surt o no surt el treball, us deixem amb Denak Est Du Balio, que és una versió naca de Berri Charrac. Oh, sí, és sí, guapa sí. La cançó original, a veure què fan sí. Amb la versió. No, pues a més és amb lletres en català i molt reconeixible. Hòstia, sí, és tremenda, guapo. Tremenda. Produïda i enregistrada i mesclada pel Xosé Ruiz i masteritzada a Ultramarinos Mastering, i és un temazo que ja veureu que és autèntica, canyuqui de la bona. Som-hi! Ya está. Kubiak versionant de manera esplèndida els Jerry Charrac. Versionaca, molt guapa. La veritat és que... A més, estan això, que treuen un nou treball i tota la música va en aquesta línia, línia així ben, de música ben feta, penya que sap el que es té, el que porta entre les mans i molt guapo. Moltes ganes de que surti aquest tornem-hi i de que el catem i que portem temilles aquí. Molt bona relació també a nivell de xarxes amb ells i amb elles i molt, molt contentes, molt contentes, clar que sí. Més música combativa, seguim encara més endavant. Ara és el Mestre Tecles que tira la seva quarta ronda. I on porta un clàssic. Aviat arribarà el pregó i el xupinasso. El xupinasso corresponent, clar que sí. 10 minutets, encara no. Doncs per amenitzar l'espera us porto un temacle de Chicha Rica, Cazador Furtivo, que la podria incloure a la secció Foli Seitan. Foli! En contra de la de això, els caçadors que van per ahí. Bueno, que no ens enrotllem avui i fotem-li canya. Canyuqui de la bona. En uso de la escopeta. Desde que eres crío empezas a llamar tanto pequeños pájaros. Una ventilla loca, poco a poco fue aprendiendo, haciéndose en tu web y haciéndote violento. Disfrutando 100% de los gemidos y lamentos. Disfrutando 100% del sufrimiento ajeno. Todo el tiempo y has logrado convertirte en un asesino. Siempre matando animales protegidos en terrenos prohibidos. Razas en peligro de extinción acosadas por tus armas sucias, papas y perros amaestrados sospechando en la noche. Ya no respetas nada, el dinero es lo que manda y la naturaleza clama venganza. ¡Muerte! Al asesino. ¡Muerte! Al asesino. ¡Muerte! Al cazador furtivo. ¡Muerte! Al asesino. ¡Muerte! Sino al cazador furtivo. Molt bé, aquí dosi curta però intensa. Lo bo si breu, bo, dos cops bo, no? O algo així era. Lo bo si breu, dos cops breu. Ai, ai, ara, ai. Ara. El mestre Pollastre no va passar no, per aquí encara? No, llàstima, cago en dena. Mira que ho sabia. Mira que hi ha gent, pues, raro que no em falti un, perquè són gairebé tots. Sempre falta penya al final. Molt bé, més música combativa de la mà del Pim Pam Pum en aquesta edició 388 de Festa Major. Ara és el torn del mestre Pou, que tira la seva quarta bala. Una de folk, no? Ara també. Una de folk. Una... Sí. Doncs mira, sense més dilacions... Una de xipis. Crec que posarem un que em sembla que és trapero. Hòstia. Has vist? No. Ara sí que ens ha descol·locat. No, em sembla que realment és raper. I és amb una col·laboració amb els senyors de l'Endecaris Muertos. Una col·laboració que va sortir aquest estiu, que realment l'Endecaris hi ha les guitarres i la bateria, no hi ha veu, el baix crec que també sí és, però és bastant curiós i és una cançó pròpia d'aquest noi, el Calero LDN, que crec que és de Bilbo, així que deuen ser col·legues de zona i que es deuen conèixer i han fet aquesta col·laboració. I és un rang potser no tan habitual en nosaltres, però en canvi és prou curiosa també la cançoneta. Així que posarem de Calero LDM, Elne, a Dispárame. Som-hi. Que Dios maldiga mi suerte más allá de la muerte. Yo nunca descansaré en paz, que lo que diga la gente pa' mí no es importante. Mis penas gritan libertad, y si hablamos de drogas, quiero cogerlas todas. Tengo las alas rotas, dame para volar. Si soy mala persona, el mundo que se joda. Tengo el corazón a pedazos, ¿quién me lo va a arreglar? Hoy no voy con mis brodas, prefiero estar a solas. Tirado y colocado en cualquier puto bar. Ya sé que no perdonas, tú saca la pistola. Nena, no tengas miedo, me puedes disparar. Nena, dispárame. Sabes de sobra que mi vida está bajo tus pies. Sabes de sobra que la vida no me trata bien. Pa' que me vengas con las mismas historias de ayer. Con la miel en los labios y con el rostro serio. Camino por el barrio más solo que ebrio. Entre problemas varios y drogas de diseño. Veo pasar los años pero no un remedio. Y no sé lo que me pasa, pero todo me pesa. No sé si dar un tiro a mi nariz o a mi cabeza. Será mi mala raza o tus besos de fresa. Está mi abuela en casa, la pobre fica me reza. Ella me reza. Y tú disparándome, ella me reza. Y tú disparándome. Y tú disparándome. Nena, tú disparame. Nena, tú disparame. Disparame, disparame, disparame. Y si hablamos de drogas, quiero cogerlas todas. Tengo las alas rotas, dame para volar. Si soy mala persona, el mundo que se joda. Tengo el cora a pedazos, ¿quién me lo va a arreglar? Hoy no voy con mis brodas, prefiero estar a solas. Tirado y colocado en cualquier puto bar. Ya sé que no perdonas, tú saca la pistola. Nena, no tengas miedo, me puedes disparar. Déu-n'hi-do, tio, molt bé. Es nota que per la forma de cantar que és un trapero. Sí, sí, sí, sí. És molt curiosa la combinació. Però sense l'autotune, que ja has d'agrair, i amb una la base entre cometes així. I la progressió que li fotia, sí, espectacular, sí, sí, sí, sí. Espectacular. Molt, la veritat és que ens ha sorprès a tots. Sí, sí, perquè és d'aquelles cançons que no t'esperes i que te l'escoltes ben escoltada i dius, no em puc creure que està sonant. Brutal, brutal. Molt bé, ben guapa, Pau. Ben guapa, Pau. Molt bona la proposta del mestre Pau per seguir amb aquesta quarta ronda i ara és el mestre Manol Aken que la tanca. Què portes, bonic? Us porto la meva despentinada del dia perquè tot i que sigui festa major a mi m'agrada portar una bona despentinada. És la teva penúltima, no esperàvem menys. Sí, és que... Ho estaven demanant a crits. És el que hi ha, sí, mira, estan cridant. Estan demanant això, eh? Despentinada! Mireu, el grup en qüestió que us porto és de Xile, és de Concepción. Te les veuré. Quasi no porto ningú de Xile, però al final m'ha sortit aquesta, mira. Te les veuré. A última hora. Són els Araquiri, una banda de punk de combate, com diuen. He de dir que no és la millor cançó, no és la millor que sona, perquè a més està gravat així bastant... bastant malament, sona bastant malament, però el tema es diu Paco Muerto, que ja sabeu que és una temàtica que a mi, sí, que a mi m'agrada, sí, molt. És molt del pim-pam-pum. I sobretot m'ha agradat molt que el disc es diu Te asesinaré aunque me cueste la vida. I ahí va, un minut de punk de combate. Declaració d'intencions. Molt bé, Manolo. Esperem que la festa major no acabi com aquesta cançó que acabes de tirar. Depèn. Depèn. O sí, no? O sí, perquè tot, el títol... Tot bueno, es veurà. Paco Muerto, no sé. A mi no m'importaria, eh? Molt ens queixaríem. Mare meua. Bé, espectacular. Millor que ens tregui la paraula algú, no? Potser. Sí. Que ens tallin. Jo crec que després d'aquest tema zarangano del Manolo, el millor que podem fer és donar pas al pregó de Festa Major i fer sonar el xupinazo aquí en aquesta Festa Major de Sabadell 2021, la gent de les barraques, aquí present al Pim Pam Pum, i això que us diem, us deixem amb el pregó i el xupinazo. Bona nit, Sabadell! Bona nit, companyes. Benvingudes un any més al xupinazo del casal per encetar la millor no Festa Major dels Països Catalans. Benvingudes a totes. Menys a possibles masclistes, racistes o feixistes. Vosaltres mai sou benvinguts, ni aquí ni enlloc. Tampoc sou benvingudes votants del PSC i de la Marta Morell. No és personal, però és que ella no la vol ni al seu partit. Sí. Avui volem compartir que, malgrat tot, estem contentes de començar la Festa Major Popular de Sabadell, acompanyades de les sòcies del casal, sabadellenques de Socarrel, forasteres i nouvingudes, que us trobeu, com jo avui, defensant la capitalitat del Vallès Occidental. Així que aquí estem, tot i els impediments del govern municipal, un any més, i com sempre, donant-ho tot al xupinasso del casal. Inici de festes conegut mundialment per ser Sabadell, capital del Vallès Occidental, de les terres catalanes i del món en general. I aquí estem, posant el nostre granet de sorra per construir unes festes populars i alternatives per a la ciutat. Malgrat els intents del PSC de Sabadell per acabar amb la cultura popular i amb el teixit associatiu de la ciutat, no ens cansarem de repetir que aquí seguim i seguirem, picant pedra. I avui, vulguin o no, comença la Festa Major Popular de Sabadell. Sí, sabem que aquest any les Martes ens han pres les barraques i potser no podrem gaudir de la Festa Major tal com ens la mereixem. Però aquí no se rinde nadie. No ens prendran l'alegria ni el compromís per seguir treballant per una ciutat digna, plena de vida i gent organitzada. Tampoc ens prendran les ganes de gaudir de les festes populars, dels espais d'oci alternatius, feministes, segurs i fora de la lògica del capital. Com l'Ateneu Juvenil La Paqui. Brindem per ells! Brindem. Però que no se'ns oblidi que hem patit una pandèmia. Aquí no som negacionistes, eh? Les del 5G avui tampoc sou benvingudes. Durant més d'un any hem sortit al carrer per defensar la sanitat pública i els drets de les treballadores d'aquest sector i de molts d'altres que s'han vist greument afectades per la gestió de la Covid. Hem seguit organitzades, hem lluitat contra l'aïllament al costat de les nostres veïnes, creant xarxes de suport mutu, reforçant la lluita sociolaboral i des del moviment popular ens hem trencat la cara per construir espais segurs per totes. I volem reivindicar que les festes populars també poden celebrar-se de manera segura, perquè tal com ens explicaven les companyes de la comissió de festes, totes sabem que les mesures que s'ha inventat el govern de les Martes no tenen res a veure amb les recomanacions del Procicat, sinó que són un intent de fer petit el moviment popular de la ciutat que tant els incomoda. Així doncs, malgrat tot, un any més seguim lluitant per defensar unes festes populars, alternatives i dignes, lluitant per mantenir viva la cultura popular, lluitant per seguir organitzades i lluitant també per poder gaudir d'unes festes segures. Lluitar. Has dit moltes vegades lluitar, no? Què és la lluita? La lluita és l'únic camí. Independència, socialisme, feminisme i Països Catalans. Organitza't i lluita. Lluitar, crear poder popular. La lluita ens dona el que el poder ens pren. Qui sembra la misèria recull la ràbia. Carrer, carrer i carrer. Els carrers seran sempre nostres. La nit és nostra. Cap agressió sense resposta. Patriarcat i capital, aliança criminal. La vida abans que el capital. Posem la vida al centre. Desobeïm. Plantem-los cara. Mucha policia, poca diversió. Dilo, tata. Bueno, això, tot això només són lemes, no, al final? És veritat que els lemes només són lemes i per sols no volen dir res. Potser els lemes fan una fotografia simplista del moment que estem vivint, d'un context concret, de la indignació d'un esdeveniment, de l'entorn, però la nostra ciutat ha vist com ens hem fet cada dia més presents al carrer, a cada mobilització, a cada crit, i això significa lluita. Sort de totes aquestes companyes i referents, perquè, bueno, jo potser sóc una mica pessimista, però la sensació és que està molt, molt mal. Mira, l'any passat va ser dur, va ser una merda. I sembla que la cosa no millora. Les dades laborals, per exemple, són desoladores. La crisi de la Covid ha empitjorat la situació de les treballadores. I quan acabin els ERTOs, ens podem trobar amb una allau d'acomiadaments heavy. Totalment. Per això és important que ens afiliem a sindicats combatius i defensem els nostres drets laborals i els serveis públics. És que aquest any, a més, el preu de la llum ha assolit màxims històrics, augmentant els beneficis dels monopolis energètics. Però, que aquest estiu el jovent organitzat ha publicat uns manuals xulíssims que expliquen com punxar la llum i l'aigua. Aquest any, però, ja portem més de 20 feminicidis als Països Catalans i han augmentat les violències masclistes, també la violència vicària i fins i tot les institucions reprodueixen aquesta violència. Però ha augmentat l'autodefensa feminista i cada vegada hi ha més dones valentes i organitzades en col·lectius i comitès feministes que planten la cara al patriarcat i a les seves violències. Només a la nostra ciutat, Justa Revolta, Comitè Feminista, cau a la norma, Bruixes del Nord. A més, aquest any s'han cremat milers d'hectàrees a casa nostra i altres incendis de la Mediterrània. Les xifres fan por. Bueno, crec que no hem fet massa pels incendis, però podem aprofitar per recordar que el 19 de setembre hi ha una mani contra l'ampliació de l'aeroport. Sí, i que també cal una reforma agrària. I que reciclem molt mentre el Bezos viatja a l'espai sideral. Bueno, i amb el tema de l'habitatge, què? Amb el que portem d'any, hi ha hagut més d'un desnonament cada hora a Catalunya. La cosa no està per tirar coets, però tenim un moviment popular en lluita per l'habitatge que no para de créixer. Brindem per l'ESPA, sindicats de llogateres, sindicats d'habitatge i per tots els desnonaments aturats. Ja. I, bueno, no és per seguir amb el pessimisme, però aquest any segueix entrant l'extrema dreta de les nostres institucions i sembla que el feixisme s'estén arreu. Però la lluita antifeixista segueix viva tant a la plataforma antifeixista de Sabadell com al moviment popular. Sabadell sempre serà la tomba del feixisme. I a més, hem enviat el millor diputat al Parlament. Brindem pel Palli! I què me'n dius de la llibertat d'expressió i de la criminalització de la protesta? Tenim molts exemples de repressió ben a prop. Les detingudes del 23S, les 9 de Lledoners, Pablo Hasél, les estudiants de la Pública al judici, les companyes de 8.000 motius, i no sembla que la cosa vagi millorar. Però contra la repressió tenim la solidaritat, tenim alerta solidària i nombrosos grups de suport i seguim desobeint. Sí. Però no tens la sensació que tant la gestió de la Covid com les polítiques neoliberals estan fent créixer l'individualisme i ens estan abocant a l'aïllament? Però contra això nosaltres seguirem construint xarxes de suport mutu i fent comunitat. Sí, tens raó. I per això també estem aquí, no, Míriam? Per celebrar, però també per seguir enfortint la unitat popular als casals i ateneus de la ciutat, com el Tallaret o el mateix Can Capablanca. Perquè ja sabeu que tota pedra fa casal. I per les despistades, perquè no ho oblideu, les parets ens ho recorden. Un brindis també per Rescate Studio, que ens ha deixat el casal preciós per celebrar que ja fem 20 anys. I ara és quan aprofitem per recordar que us heu de fer sòcies del casal. Sí, sí. Això és per les que encara no sou sòcies del casal, a la barra hi ha butlletes, fem casal i que aquest no sigui un lema buit. I si entreu a la Junta us donaran un xec per fer el pregó del xupinasso del 2022. No us quedeu sense viure aquesta experiència. Bueno, total, que no estàvem tan malament, no, Míriam? No, és que els de Barcelona són una miqueta aguafiestes. Qui és de Barcelona? Potser que anem acabant, no? Aquesta gent voldrà passar els quinto tragos. Per unes festes lliures de violència. Visca el casal i visca la terra! Visca! Visca la festa major de les barraques i de Santa Rosalia! La Rosalia... Casa sé que nascut per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar el dòlar dintre la ment. Díselo, Rosy. Que jo sé que nascut per ser milionària. Perquè em tanquin el Louvre així com el Mamba. Fucking money, la mixta. Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos llopes corrent pel jardí de casa. I el que voldria és tenir... Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment. Porto dos o de març fets amb el cobert de diamants i un bloc de caviar bang-bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals de Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol en gelat. Cada xampà, popin botelles, baut i juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom, però el que voldria és tenir... Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signada el dòlar dintre la ment. Fucking money, la mixta. Fucking money, man. Fucking money, man. Sí. Molt bé, molt bé, molt bé, família. Després d'aquest espectacular pregó de Festa Major aquí amb la gent de les Barraques, amb la gent de la Comissió de Festes Populars de Sabadell, molt ben fet aquest pregó i molt guapo el xupinazo, sí. Tot i que al començament hi havia algun problema així... No, un problema tècnic molt lleu i ja està. Cap, això no es diu, no. I nosaltres a nivell de música anem a per la darrera ronda, després segurament seguirem punxant cançons fora de programa. I em sembla que em toca a mi l'última. Última ronda, fot-li canya, Isma. Anem-hi. Mireu, us porto, abans hi deia el Manolo que se les veuria, i és així perquè us porto Derrumbando Defensas, que és una banda feminista, antifeixista i vegana de Temuco, a Xile, formada el 2009. Ai, ai. Són unes màquines, ja veureu. Fan hardcore metal punk i són... Sí, la Maritza a la veu, la Mònica a la guitarra, la Carolina al baix i la Maria a la batera. Tenen una actitud de confrontació, posen cara a les problemàtiques socials que les envolta, ja que les seves idees són les d'enfondrar les imposicions, els esquemes, les muralles que intervenen a la lluita per aconseguir alguna cosa millor i més positiva. Des del seu segon treball, El mundo cerró sus ojos, us deixem amb aquest trallón que porta com a títol Víctimes del poder. No Yeah. Doncs però... sí que van anar ben a trallon, eh, Isma? Molt bé. Sí que me les has vist, eh? Ben vist. Ben vistes, clar que sí. Derrumbando defensas amb aquest Víctimas del Poder. La veritat és que és una banda que crec que no havíem passat encara pel pim-pam-pum. No, i que no en tenim, sona pas. Tenim moltes ganes. De fet, ja ens hem posat en contacte amb elles per tal de que puguin venir a la secció Punquidona, que és aquesta secció que fem amb tant de carinyo per tal de donar a conèixer tota la música punk feta per les dones. I bueno, un bon exemple és aquest, Derrumbando Defensas, des de Xile, amb tota la seva ràbia. I si no, doncs tornaran a sonar. Això no hi ha cap problema. I tant que sí. I tant que sí. Molt bé, més música combativa, més edició 388, més festa major de Sabadell, ara és el mestre Tecles que s'acomiada. Què portes, guapo? No podia acomiadar-me d'una altra manera que recordant el fantàstic viatge que m'he pegat aquest estiu, on he passat, entre altres llocs, per Burgos, on he estat amb la Eva de Coñoteville, que la vam tenir aquí al programa. Gran entrevista. I allí he conegut molta penya, amics seus, d'altres bandes i tal, i una d'aquestes bandes són els Night Shot, tot junt, Night Shot. Burgos és un lloc guapo, clar que sí. Sí, hi ha molta moguda allí. I això, els Night Shot, d'on conec el David, una salutació aquí, un saludo, David, doncs us porto del seu, no l'últim, el penúltim disc del 2017, que es diu Mientras Duermes, us he triat un tema que de temàtica com la de los Pacos del Manolo, que es diu El Brazo Fuerte, i a veure què us sembla, hardcoretes dels bons aquí, eh? Ja veureu. Enxúfala! Opa! Espectacular! Opa, Burgos! Un saludo, hombre. Compañeros! Clar que sí! Una forta abraçada des del pim-pam-pum per tota la penya que ens escolta de Burgos. I això s'acaba! Sí, és així. Bueno, després del programa s'acaba, però després hi haurà musiqueta, eh? Sí, aquí. Això s'acaba, però la festa major continua. Exacte, tot just acaba de començar la festa major. I tant! Molt bé, arriba fins aquí aquest primer programa de la temporada, el nostre estimat Can Capablanca, programa dedicat molt especialment a tota la gent de les barraques de Sabadell, a la gent de la Comissió de Festes Populars de Sabadell, que cada any es curen les millors festes majors del Vallès. visca la festa major que condena. A més, hem entrevistat el Pau, membre de la Comissió de Festes Populars, que ens ha explicat què està passant al voltant de la festa major i ens ha presentat el programa d'enguany. I també hem donat el pregó de festa major i el ja tradicional xupinazo. I a més, això no acaba aquí, sinó que encara hi ha dos temes per arribar, que són els que presentaran el Pau i el Manolo. Què porteu, companyes? Sí, començaré jo amb una cançó des d'Astúries, con amor, mira, a prop de Burgos, dins de tot, amb un grup que crec que encara no havia sonat, que són el Sartenazo Cerebral. Hòstia, vamos, vaya nom. Sona bé, sona clar que sí. No, punk rock molt, amb molta conya, dient que són muy fachas. I és que aquesta cançó es diu El Diablo Viste de Facha. Déu-n'hi-do. Apunta'm maneres. I tu, Manolo, amb què t'acomiadaràs per acabar aquesta edició 388? Jo m'acomiado amb una banda mítica de punk rock anarquista, són els Maniàtica, des de Villena, a l'Albin Alopó. I us porto un tema que es diu Zapatista, per recordar una mica tot això de la gira per la vida, de la gira per la vida que s'està fent des de les comunitats zapatistes cap a Europa, i que els governs europeus estan prohibint l'entrada de les companyes zapatistes aquí en territoris europeus, i des d'aquí els enviem molta força i esperem que això tiri endavant en breus. Molt bé, doncs amb aquest tema zarrangano del Manolo acabarà aquesta edició 388. Molt ben tornades, la veritat és que ens sí. Ho hem passat allò més bé aquí en el programa. Molt contentes de veure com feia Patxoca i com fa Patxoca encara. Sí, hi ha ganes de baixar cap a baix, sí. i gaudir del festival que hi ha muntat aquí baix. El carrer Comte Jofre Bull, el casal indepe i popular Can Capa Bull. I una abraçada, això sí, que gaire som uns merdes, que bé ens oblidem, a les companyes que no estan avui aquí, tant a la Noe com a l'Eric, que sempre els trobem a faltar, i són unes companyes que estan molt de tant en tant, o sovint, aquí al Pim Pam Pum. I sempre que poden. Sempre que poden, i és un goig i una alegria, una onda de satisfacció com poden estar aquí. I tant que sí. Molt bé, doncs amb això acabarem, amb aquests dos temes acabarem. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres, és un plaer cada vegada que us poseu darrere de la ràdio a escoltar-nos. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Bona festa major! La pura gana de luchar, de ser parte de esta historia que va a cambiar este país de una vez por todas. Van a brillar los campos, las montañas, los ríos, con algo que no se conocía hasta ahora, que es la unidad de toda la dignidad rebelde que hay en este país. Se va a levantar otro México, y alguien allá arriba, un estudioso, va a preguntar cuándo empezó esto. Si fue ese primero de mayo del 2006, si fue con la sexta declaración, si fue cuando en cada estado, en cada localidad, la gente se organizó. Y cualquier respuesta en este sentido va a ser una mentira. Esto es el mañana de este país. Zapata, cabrones, cabrones. Aquí también somos Marcos. Vigilando las colinas del pueblo rebelde. El soldado con su miedo se arrastra al acecho. Disparando contra todo aquello que se mueva ante él. Ya sea hombre, mujer, hermano o hermana, ordene. Va a cumplir. El soldado está preparado para matar al desarmado. Le enseñaron a rematar los derechos humanos. El soldado está preparado para llenarse de gloria con su caos. Y al final de su cañón está el punto de mira que no le deja ver la realidad, que es ajena a miseria. Vecinas maniatadas en un camino rural. Yacen muertas sobre un charco espeso de rojo color. Aviones y tanques rugen y así no pueden oír. Murieron por querer sobrevivir del hambre, de la miseria, del miedo a manos de un ejército mandado para socavar la rebelión. Pero no es aquel viejo mundo quiere explotar.